vel akibetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü konu başlığımız Müslümanın ana görevi cihat. Bugün biliyorsunuz bu cihat kelimesi insanların en fazla çekindiği, korktuğu, rahatsız olduğu bir kelime haline geldi. Ama cihat Müslümanın hayatında son derece önemlidir. Her Müslümanın hayat boyu en çok göz önünde bulundurması gereken, ona göre davranışlarını ayarlaması gereken bir kelimedir. Cihat kelimesinin anlamı, Allah için her türlü zorluğa göğüs germektir. İnsan üç türlü cihat yapar. Birisi düşmanla olan cihattır. İşte bu savaş olabilir. Ya da bir fikir mücadelesi olabilir. Ya da karşılaşmış olduğu sıkıntılara göğüs germek olabilir. İkincisi şeytanla olan cihattır. Çünkü şeytan bizi sürekli yanlışa sevk etmek ister. Ona karşı direnç göstermek gerekir. Cihadın en zoru kişinin kendine karşı verdiği cihattır. Çünkü bir insanın kendinden daha büyük düşmanı olamaz. Bir kişinin en büyük düşmanı kendisidir. Onun için direnç göstermeli, gevşememeli, sabretmelidir. Şimdi Muhammed Suresi 47. surenin 31. ayeti var. Oraya hep beraber bakalım. Orada Allah-u Teala şöyle diyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Kesinlikle sizi yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. Yani çok yıpranacaksınız. Bu kesin. Herkes için söz konusu. Bu falanca için var da filanca için yok değil. Kesinlikle sizi yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ İçinizde mücahitler kimdir? Onu bilinceye kadar. Diyor ki Allah-u Teala, içinizden kimin mücahit olduğunu bilinceye kadar sizi yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz. وَنَعْلَمَ الصَّابِر۪ينَ ve sabredince الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ Bu başka bir ayette atlamış oldum. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ Kesinlikle sizi yıpratıcı bir imtihanından geçireceğiz ki içinizden cihad edenleri bilelim ve sabredenleri bilelim. Şimdi sizi yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz deyince bu ayete muhatap olmayan tek bir Müslüman yoktur. İçinizde cihad edenleri bilinceye kadar yani, ve sabredenleri bilinceye kadar sizi zorlu bir imtihandan geçireceğiz. وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ Ve sizinle ilgili haberleri ortaya çıkarıp insanların da görmesini sağlayıncaya kadar. Demek ki Cenab-ı Hak bizi zor, çok zor sıkıntılardan geçirecek. Allah öğreninceye kadar içimizden kim cihad ediyor, kim sabırlı davranıyor. Cihatla sabır son derece önemli, iç içe kavramlardır. Çünkü cihatta bütün gücünüzü kullanarak olumsuzluklara karşı koyuyor, her şeye rağmen yürümeye devam ediyorsunuz. Şimdi her şeye rağmen yürümeye devam edebilmek için çok sabırlı olmak lazım. Sabır demek, işi bırakmak değil, bütün olumsuz şartlara rağmen yürümeye devam etmektir. Dolayısıyla sabır ve cihat ikisi birbirinden ayrılmaz kelimelerdir. Bizim geçirdiğimiz imtihan sabır ve cihat imtihanıdır. Kesinlikle bilgi imtihanı değildir. Evet, bilgi çok önemlidir, çok güzeldir. Bir şey bilmek çok iyi bir şeydir de, onu nasıl kullandığınız önemlidir. Tıpkı para gibi, para da çok güzel, mal da çok güzel. Ama nasıl kullandığın önemlidir. Çünkü bazı günahlar vardır ki parasız işlenmez. Bazı günahlar da vardır ki az parayla işlenmez. Şimdi elinizde imkanlar olmasına rağmen günahlardan uzak durabiliyorsanız bu çok ciddi bir imtihandır ve büyük bir başarıyı getirir beraberinde. Aynı şekilde ilim de çok önemlidir. Bir kişi bir ilim adamı sıfatıyla öyle yanlışlar yapar ki insanlar onları alkışlar, büyük başarı elde etti diye. Ama aslında farkında değillerdir, insanlara çok zararlı olurlar. Dolayısıyla yani cihat ve sabırdır imtihan konusu. Bak Allah-u Teala diyor ki biz bilene kadar diyor. Yani Allah kendisiyle ilgili söylüyor bunu. Bilene kadar. Demek ki Allah-u Teala bizim imtihanı kazanıp kazanmayacağımızı bilmiyor. Fakat biliyorsunuz ilim adamları bu konularda yani insanları saptırma konusunda çok başarılıdırlar. Başkası söylese zaten kimse dinlemez. Mesela ayetin anlamı böyle olmasına rağmen şimdi hemen elimdeki meale bakıyorum. Diyor ki andolsun ki sizi imtihana sokacağız. Ta ki içinizden mücahitleri ve sabredenleri belli edelim. Ne anladınız bundan? Allah bilelim demiş, bunlar belli edelim'e çevirmişler. Bak işte bu ilim adamları hemen imtihanı kaybettiler, görüyor musunuz? Allah'a bilmedikleri şeyi öğretiyor. Ya Rabbi sen bilmiyorsun aslında, böyle demek istiyorsun değil mi? Demiş oluyorlar. Ondan sonra da ne diyor? Haberlerinizi imtihan meydanlarına numune yapalım. Aa, bu da ne demek ya? Bunu da hiç duymamıştım. İmtihan meydanlarına numune yapalım. Nasıl oluyor haberlerinizi numune? Herhalde birer şey mi dikecek? İmtihan meydanlarına numune yapalım. Bu ne biçim bir mana? Örnek yapılacakmış imtihan meydanları. Kaybeden kazanan sadece ortaya çıkaracak. Yarın ahirette hesaplaşma sırasında her şey gözün önüne serilecek. Orada ne diyor Fatih? Bu elimdeki elmalı mealinin sadeleşmiş şekli. Mustafa Kasadar tarafından sadeleşti. Vakfın ki benim elimdeki. Bu Diyanet Vakfı'nın mealine bakalım ne diyor. Ant olsun ki içinizden cihat edenlerle sabredenleri belirleyinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz. Mesela belirleme kelimesi ilim kelimesiyle ifade edilmez ki. Hatta nüsbite demiyor mesela. Hatta ne aleme diyor, biz bilene kadar. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu insanlar kendilerine göre bir Allah tanımlaması yapıyorlar. Allah-u Teala diyor ki, siz beni hiçbir şeye benzetemezsiniz. Ben ne diyorsam ona bak. Kendi kafalarına göre bir Allah tanımlaması yapıyorlar. O tanımlamaya uygun olmayan ayetleri ona uyduruyorlar. Mesela ben kitaplardan birisinde görmüştüm. Diyor ki, işte şu özelliklere sahip olmayan Allah olamaz diyor. Ha öyle mi? Allah olmanın şartları mı var? Sen kaç tane Allah tanıyorsun? Kaç tane Allah tanıyoruz? Yani şu özelliklere sahip olmayan şu okula kaydolamaz gibi bir şey. İşte bunlar imtihanı kaybedenler. Onların yaptıkları mealler. Evet. Şimdi bak cihat. Şimdi siz biliyorsunuz burada bu kader konusunu gündeme getirdiğimizde bizi dinleyenlerin çok büyük bir bölümü dağılıp gitmişti, değil mi? Biz o zaman deseydik ki ya tamam ama işte bu kadar milleti de dağıtmayalım. Azıcık böyle milletin nabzına göre şeref verelim. İmtihanı kazanır mıydık, kaybeder miydik? Durum ve şartlar ne olursa olsun yürümeye devam edeceğiz. Bu kadar. Zaten ahireti dünyaya tercih ediyor musun, etmiyor musun? İmtihan o imtihandır, başka bir imtihan değil. Yani senin kişisel menfaatlerin mi önemli, ilahi menfaatler mi? Şimdi bakın Ramazan geliyor. Ramazan geliyor. Şimdi de zaten namaz vakitleri son derece yanlış. Yastığı vaktinin dışında kıldırıyorlar insanlara. Şimdi Ramazan geliyor, göreceksiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün personeli yanlış olduklarında en küçük şüpheleri yoktur. Çünkü doğru olduklarına dair en küçük ihtimalleri olsa karşımıza çıkar, onu tartışırlar. Ama bizim dediğimiz olsun diye Allah'ın dediğini ikinci plana atabiliyorlar. İşte bu imtihanı kaybetmektir. Başkaları bizi fazla ilgilendirmemeli, biz kazanmaya çalışalım. Çünkü yarın ahirette Allah bize başkasının hesabını sormayacak. Evet, şimdi bir de şeye bakalım. Şu üçüncü sureyi açalım da buradan 139. ayetten başlayalım. Bak diyor ki Allahü Teala Ali İmran suresi 139. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşemeyin, üzülmeyin. Gevşemeyin, üzülmeyin. Ya siz yolunuza devam ediyorsunuz, karşında bir sürü engeller çıkacak. İnanıyorsanız en üstün olanlar sizlersiniz. Neden? Çünkü siz en güçlüden yanasınız. Çünkü siz en güçlüye dayanıyorsunuz. Çünkü siz, sizin karşınıza çıkanları yaratanın yolunda gidiyorsunuz. Sizden daha güçlü birisi olur mu? İnanıyorsanız en üstün olanlar sizlersiniz. Bu ayetler Uhud Savaşı'nda inmiştir. Biliyorsunuz Müslümanlar önce bir başarı elde ettiler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini tutmadıkları için, yani tutmayanlar olduğu için galipken mağlup hale geldiler. Yara aldılar. Burada diyor ki Allahü Teala اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. Yani bugün bu savaşta size bir yara dokunduysa, bundan önce de Bedir'de karşınızdaki topluluk aynı şekilde bir yara almıştı. وَتِلْكَ الْاَيَّامُنْ دَاوِلْهَا وَيْنَ Bugünler insanlar arasında döner dolaştırırız. Yani bir sen, bir o. Yani sen Müslüman olduğun için kazanmazsın. Doğru davranırsan kazanırsın. Çünkü Allah her şeyin bir kuralını koymuştur. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ Bir de Allah içinizden kendine inanıp güveneni bilsin diye böyle yapar. Bak Allah bilsin diye bakın. Kimi bilsin? İnananı. Allah bilsin diye. Bize ne anlatırlar? Bir adamın mümin mi kafir mi olduğu ezelden belliymiş. Peki güzel. Ezelden belliyse o zaman benim de ezeli bir varlık olmam lazım değil mi? Ne oldu şimdi? Nereden çıkarıyorsunuz? O zaman bu ayetlerin anlamı ne? Mesela şimdi bir şey daha var, bu yeri gelmişken söyleyeyim. Çok gereksiz tartışmalar vardır biliyorsunuz tarihte bu kader konusu devreye girdiği zaman bir sürü lüzumsuz tartışmalar. Şimdi bu ayetlerin üstünü kapatabilmek için Kur'an kadimdir. Yani mahluk mudur değil midir tartışmaları var. Kur'an mahluk mudur değil midir? Şimdi bunu söylerken kasıtları şu. Kur'an'da bulunan her şey ezelden beri var zaten. Peki var kabul ettin. O zaman Uhud Savaşı ile ilgili ayet burada geçiyorsa Uhud Savaşı'nın da ezelden yapılmış olması gerekir değil mi? Görüyor musunuz ne saçma şeyleri ilim diye sunmuşlar insanlara. Kadim. Efendim Kur'an mahluk mu değil mi? Ya sana ne? Allah ne diyorsa ona baksana sen kendi kafana göre Kur'an-ı Kerim'i bile. Bak hep çocukluktan beri Kur'an-ı Kerim'e ne deriz biz? Kelam-ı Kadim deriz değil mi? Biz bilmeyiz ne dediğimizi, Kadim'in ne olduğunu bilmeyiz ki biz. Yani yaratılmamış. Peki o zaman bu şeyler ne? Bakın görüyor musunuz imtihanları kaybedenler aslında en başta hocalar yani. Onun için imtihan bilgi imtihan değil, bunu unutmayalım. Ve yettehide minkum şuhada ve sizden şahitler alsın diye. Az önceki ayette ne dedi? Ve nebluve ahbarakum, haberlerinizi ortaya çıkaralım. Ne yaptığınız ortaya çıkınca ne olacak? İnsanlar da görecek. Şahitler olacak sizinle alakalı. Vallahu la yuhibbu'z zalimin. Yoksa Allah bu zalimleri sevmez. Yani siz yenildiniz diye Allah sizi Mekkelileri seviyor değil. Bu bir imtihandır. Yani bugün başarırsın, yarın başaramazsın. Olay savaşı kazanmak değil, zengin olmak imtihanı kazanmak değildir. Fakir olmak imtihanı kaybetmek değildir. Ya da işte güçlü olmak bir imtihan. Her şeye rağmen Allah'ın emirlerine uymaya devam etmektir imtihanı kazanmak. وَلْيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Bunu Allah-u Teala der ki, bunu yapar ki inanmış olanları böyle çekip, seçip çıkarsın. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ Kafirleri de perişan yapsın. Şimdi şuraya dikkat edin. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْلِمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ Siz cennete gireceğinizi hesap ediyorsunuz. Herkes cennete gireceğini hesap etmez mi? Bugün Müslümanlara bir sorun bakalım. Hiç cehenneme gideceğini kabul eden var mı? Hatta biliyorsunuz işte Müslüman cehenneme gider mi diye bir yazımız var. Bana en çok itiraz oradan geliyor. Müslüman cehennemde ne işi var? Yani geçici olarak bile girmek istemiyorlar. Güzel girme, elindeyse girme kardeşim. Kim girmek ister ki? Hiç kimsenin cehenneme girmek aklının köşesine mi? Ne demek ya? Bizi zaten Resulullah kurtaracak. Kimden kurtaracak peki? Demek senin nebin Allah'tan güçlü öyle mi? Diyor ki: "Em hasibtu men tedhulul cennete ve lemme ya'limillahu allazina cahadu minkum ve ya'lamus sabirin." Allah içinizden cihad edenleri bilinceye kadar. Bak cihad ne kadar önemliymiş değil mi? Ve sabredenleri bilinceye kadar cennete gireceğini mi zannediyoruz? Şimdi cihada savaş dersek, içinizden kaç kişi savaşa katıldı? Var mı katılan? Ben de katılmadım. Cihada savaş dersek, o zaman bu ayetin anlamı ne? Tamam, savaş da cihattır, doğru, yanlış değil. Savaş, cihat çeşitlerinden sadece bir tanesidir. Cihat ömür boyu, yüz yüze geleceğimiz olumsuzluklarla mücadele etmek, Allah'ın rızasına odaklanmaktır. O kadar. Şimdi bakayım bu ayete ne meal vermişler. Yoksa siz zannettiniz mi ki Allah içinizden cihad edenleri hiç belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete girivereceksiniz? Yine belli etmeden, ortaya çıkarmadan. Yani öyle bir kelime söylüyorlar ki istediğin gibi anla. O nasıl? Aynı. İfade aynı. Ha. Bak Allah diyor ki ben Allah bilmeden diyor açıkça. Bak diyor ki em hasibtum en tedhulce ve lemme ya'lemillah. Henüz Allah bilmedi. Daha sizin ne yapacağınızı Allah henüz bilmiyor. Ben böyle hemen cennete gideceğimizi düşünüyorsunuz. Kimin sabrettiğini de bilmiyor. Allah bu cihatı imtihandan geçirecek. İşte şimdi mesela biliyorsunuz, internet Abdülaziz Bayındır yazdınız mı, karşınıza ne çıkıyor? Allah geleceği bilmez, Allah kaybı bilmez, haşa öyle demişmişiz. Ya Allah'tan korkun, bunu kim diyebilir yeryüzünde? Bunu diyecek bir tek insan var mı, bir tek kafir var mı? Bunu iblis der mi hiç, iblis? Ama ne olacak? Efendim, bu ayetlerdekini söylerlerse olmaz. İlla yalan söyleyecekler. Şimdi söylenenleri çarptıracaklar. O hocalardan bir tanesinin videosu vardı. Getirin bakalım. Âl-i İmrân suresinin 143. ayetinde şeymiş. Bir getirin. Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma ya'lemillah. Allah bilmeden kelimesini görünce hemen bıraktı Kur'an'ı. Hemen şey yaptı. Ne diyor Abdülaziz Hoca? Ayetin mealini vermedi. İşte imtihan böyle kaybedilir. Ne diyor? Allah benim kimle evleneceğimi bilmez. Kimle evleneceğim gayip değil mi? Gayip. Allah gaybı bilmez dedi. Şeyle, hüşkâsıyla. İşte imtihanı kaybeden insanlar. Allah bunların da kaybettiğini ortaya çıkaracak ama anlayacak şey yok ki. Herkes kendi hayallerine göre Allah'a bir tanım veriyor. Allah'ın dediğine inanmıyor. Birisi söyleyince inanıyor. Allah henüz bilmedi diyor. Herkes ne der? Allah zamandan münezzehtir. Ne demek? Ne demek ki Allah? Allah için zaman söz konusu değil ki. Demek ki Allah bunu bilmiyor. Ya biriniz gidin de öğretin Cenab-ı Hakk'a bunu. Ya Rabbi sen aslında bilmesin, senin zamanla ne alakan vardır? Gidin bir öğretin bakayım. Hakikaten acaba hocalardan yer kalır mı diye düşünüyorum canım. Cehennemde. Yani hocalar varken ağır değil ya, ne ağır ya, çok hafif. Ne ağırı? Bu ayetleri böyle bu kadar saptırsınlar. Ha sen de hocasın, ondan dolayı değil mi? Ha. Canım, her istisna var. Ben de bana da millet hoca diyor canım, şey değil. İşte şimdi Allah'ın ayetlerini sağa sola çekmenin bir anlamı yok. Yani Allahü Teala ben bilene kadar diyor, diyorlar ki Allah ezelden bilir. Allah bunu bilmiyor. Yani hiçbir ayeti delil gösteremiyorlar. Ondan sonra zamandan münezzehtir diyorlar. Bütün Allah kendini hep zamanla ifade ediyor. Efendim işte zamanı yaratan, ya zaman diye ayrı bir varlık mı var ki zamanı yaratan diyorsunuz? Zaman olaylar arasındaki sıralamayı ifade etmek için kullanmak zorunda olduğumuz bir kavramdır, başka bir şey değil. Henüz şu olay olmamışsa, yok. Efendim zaman şu masa gibi. Evet güzel, masayı Allah yaratmış. Tamam öyle kabul et. Ben bu yarım saat önce ben bu masada değildim. Masa vardı ama ben yoktum. Öyle de kabul etsen gene işin içinden çıkamıyorsun. Şimdi gelelim bugünkü ayetlere. Nisa suresinin 94. ayetini okuyoruz. Diyor ki Allahü Teala burada Estağfirullah ya eyyühellezine amenu İzâ darabtum fî sebîlillâhi fetebeyyenû. Müminler Allah yolunda yol teperseniz, yani Allah yoluna çıkarsanız diyelim, fetebeyyenû, iyice araştırın. Ve lâ tekûlû limen elkâ ileykumusselâme lestem uminen. Size Müslümanca selam veren bir kişiye sen mümin değilsin demeyin. Adam sana selam vermiş. Selam verdiyse bu Müslümanlığın simgesidir. Görünüşte o kişi mümindir. İnsanların kalbini siz bilemezsiniz ki. Biz burada bu tenkidi yapıyorsak açıkça söyledikleri sözden, ayetlere verdikleri mealden dolayı yapıyoruz. تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Bunu yaparken dünyalık arzusuyla davranıyorsunuz. Bu olmaz. Ben müminim diyorsa, savaşa katıldınız, birisi ben müminim diyorsa, yok değilsin. Sen aslında öldürülmekten korktun. Hayır. Öyle, şöyledir. gitti. فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا Eğer siz ganimet falan arzu ediyorsanız, Allah katında büyük, çok büyük ganimetler vardır. Yani siz Allah'a karşı yanlış yapmayın, gerisinden korkmayın. Çünkü malın, mülkün, her şeyin sahibi O'dur. Siz O'na karşı yanlış yapmayın, vazifenizi tam yapın. Eğer bir yanlış yaptıysanız tevbe edin, bir daha o yanlışa dönmeyin. Cenab-ı Hak sizin önünüzü mutlaka açar. كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ Mesela bu adam, ben Müslüman oldum diyor, bakıyorsun ya bu işte namazı bilmiyor, orucu bilmiyor ama... Ya kardeşim sen de bilmiyordun, bilmiyorsa öğret. Sen de daha önce bilmiyordun. Savaşta adamla karşılaştım, ben Müslüman oluyorum, tamam, bitti. Ama ya şey yapıyorsa, casusluk mu? Kardeşim, güzel, casus yapma ihtimali var ama bu adamın gerçek mümin olma ihtimali de vardır. Bir ihtimale karşı bir Müslümana yanlış davranılmaz. Bunu yapmayın diyor Allah-u Teala. Ya dikkatli olursun o başka. Siz de bunlar gibiydiniz daha önce. Femennallahu aleykum. Allah size ikramlar bulundu. Fedebeyyenu. O zaman iyice araştırın diyor. Bak iyice araştırın. Yani adam ben müminim dediği zaman casus olabilir. Şey yapmayın. Onu da ya dikkatli bir şekilde araştırın. Yani gerçeği bütün ortaya çıkar, bütünüyle ortaya çıkarmak için adamla oturursunuz, konuşursunuz, bakarsınız durumuna şuraya buraya. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا Allah yapmakta olduğunuz şeyden haberdardır. Bak şimdi Arap dilinde ma harfi fiil-i muzarinin başına geldiği zaman nefi hal ifade eder. Yani şu durumun, şimdiki zamanın olumsuzu. Gelecek zamanın olumsuzu değil. Allah yapmakta olduğunuz şeyden haberdardır. Yapacağınız şeyden değil. Bakayım buna nasıl mani vermiş. Ya tamam, bunda bir yanlışlık yok. Allah ne yaparsanız haberdar bulunuyor. Tamam, burada iyi mana vermişler. Bunda bir yanlış yok. Orada da öyle değil mi? Ha, yaptı. Onda da bir yanlış. Orada da mana doğru. Bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Ama şey ifade çok önemli. Yani öyle bir harf kullanmış ki şimdiki zamanın olumsuzu olarak gelecek zamanla ilgili değil yani. Çünkü Allah imtihan ediyorsa imtihan konularında bilmez. Yoksa imtihan ederken sana çeşitli önüne bir imkanlar çıkarır. 10 sene sonra karşına çıkacak şeyi ayarlar. Bunlar imtihan sorularıdır. İmtihanı başarmak başka bir şey, o başka bir şeydir. Yani falanca gün işte şu noktada bulunacaksın, filanca gün şu olacak, filanca gün... Rüyanda da gösterebilir, önceden de belli edebilir. Bu sizin için geçeceğiniz yol haritasıdır. Ama nerede, nasıl davranacağın imtihan o. Allah onu önceden belirlemez, belirlese imtihan etmesinin bir anlamı olmaz. Haşa Cenab-ı Hak bize karşı yalan söylemiş olur. لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ اُلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ Şimdi insanlar iki türlüdür. Hadi gelin şu mücadeleyi birlikte verelim dersiniz. Ya tamam, güzel, ya beni bu işe karıştırma ya. Ben şey yapmak istemiyorum ya, tamam tamam. Güzel, oturuyorsun değil mi? Otur. Oturanlarla, yani müminlerden oturanlarla hani bir sıkıntısı olmuş, bir hastalığı var, rahatsızlığı var, şu olur, bu olur. Olabilir yani. Bir zor durumu var. Onlarla ve mücahidun, mücahitler aynı olmaz. Yani her türlü olumsuzlukla mücadele edenler aynı olmaz. Nerede mücadele ediyor? Fî sebîlillâh, Allah yolunda. Nasıl Allah yolunda? Yani Allah ne demişse onu yapmaya çalışıyorsunuz. Şimdi şu vardır, siz Allah'ın kitabında olanları söylediğiniz zaman karşı tarafın size karşı yapacağı bir şey olmaz. Yapacağı bir şey olmaz. Niye? Sizin haklı olduğunuzu gayet iyi bilir karşı taraf. Çok iyi bilir. Öyle bildiği için de size karşı koyma cesareti olmaz. Hatta korku duyar. Ama Allah yolunda olmak lazım. Kendimizi ispat etmek için, güç gösterisi için asla olamaz bu tür şeyler. Allah rızası. Allah ne demişse onu yapacaksınız. Canınızın istediğini değil. O zaman Allah yolunda cihad olur. Ve o zaman da kişisel kelimeleri kullanmazsınız, evrensel kelimeleri kullanırsınız. Kullandığınız bütün kelimeler dünyanın her yerinde geçerli olur. Mesela bir keresinde iyi vakit varmış. Bu 28 Şubat'ta başörtüsünü yasaklayanlarla çok ciddi bir tartışmamız olmuştu. Yani onu hep öyle üstü kapalı geçiyorum. Çünkü isimleri söylediğim zaman yer yerinden oynardı. Onun için söylemek istemiyorum. Ve Allah'a şükür bayağı bir mesafe alınmıştı ama tabii o başka sebeplerden dolayı netice alınmadı. Bir de Almanya'ya davet etmişlerdi. İşte o zamanlar, tarihini tam hatırlamıyorum, sitemizde vardır onun konuşmaları. Din-devlet ilişkileri konusunda bir konferans verdirdiler Tübingen Üniversitesi'nde. Cahit Bey sen var mıydın o konferansta? Vardın değil mi? Tamam. Din-devlet ilişkileri konusunda konferanstan önce orada üniversitelerde okuyan kızlar gelmişlerdi ya hocam. Yani önce bir uğramıştık bizim bir arkadaşın ablasının evine. Yeğenleri vardı Halit Mollaoğlu'nun. Üniversitede okuyorlar. Ya başörtüsünü yasaklamaya karar veriyor. İşte o haberler yayılıyor üniversitelerde falan diye çok rahatsız olmuşlardı. İşte bize de bir konferans verdirdiler şeyde Tübingen Üniversitesi'nde. Konferansın sonunda o şeyin Katolik Fakültesi'nin dekanı kalktı. Dedi ki sizi dinledim. Anladım ki bir ülke başörtüsünü yasaklaması din hürriyetine aykırı değildir. Ne alakası varsa din-devlet ilişkileri konusunda konferans verdi. Dedim ki tabii yasaklayabilirsiniz. Bir şartla dedim. Kadınların başlarını örtmesi Kur'an-ı Kerim'in emridir. Bak dedim Türkiye'de de aynı şeyi bana soruyorlar dedim. Türkiye'de şu cevabı veriyorum dedim orada. Ki bunları yetkililere hep söylemişimdir yani. Vatandaşa değil de yetkililere söylemişimdir. Başörtüsünü yasaklamak mı istiyorsunuz? Tamam. O Kur'an-ı Kerim'in emri. Kur'an'daki o ayeti çıkarın, ondan sonra yasaklayın. Ne diyorsun ya? O ayet çıkarılır mı? O zaman niye yasaklıyor? Tamam, o zaman ikinci şartım şu dedim. Onlara, anayasada din hürriyeti diye bir madde var. O maddeyi çıkarın, ondan sonra yasaklayın. E ne demek? O zaman olmaz. Ya din hürriyetinden vazgeçersiniz, ya ayeti çıkarırsınız. Onlara, şimdi siz dedim. Türkiye'de böyle söylüyorum. Şimdi siz aynı şekilde ya dedim Kur'an-ı Kerim'den o şeyi çıkarırsınız ya da anayasanızdan din hürriyetini çıkarırsınız. Hemen kalktı şey dedi ki tamam anladım. Anayasasında din hürriyeti olan bir ülke başörtüsünü yasaklayamaz ve bitti. Bir daha konuşulmadı şeydi Almanya'da bu konu. Evet. Şimdi orada mesela onlara yaranmaya da uğraşabilirdik değil mi? Taklalar da atabilirdik. İşte aslında bu başörtü değildir de örtüdür. İşte şu ya hımar kelimesi Arap dilinde kadının başörtüsüdür. Başka bir anlama gelmesi imkan ve ihtimal dışıdır. Ve yadribne bi humurihinne ala cuubihinne de Arap dilinde bir çadır gibi bir şeyin üzerine örtmektir. Ve burada Ala cübihine de cüyüp de tam şu 360 derecelik boyundur. Biliyorsunuz şeye kadar, 12 Eylül ihtilaline kadar bütün meallerde başörtüsü vardı. 12 Eylül ihtilalinde Kenan Evren şeyde bir konuşma yaptı Adana'da. Bizimkiler mealleri değiştirmeye başladı. Adana'da konuşmasından bir ay sonra ben İstanbul'da bir toplantı düzenledim. O zaman İslami İlmer Araştırma Vakfı'nın toplantılarını organize ediyordum. Başörtüsü ve Örtünme diye bir kitap yayınladık. Hala zannedersem şey bu vakfın, Ensar Vakfı'nın yayınları arasında olması lazım değil mi? Hala yayınlanıyor. O zaman gene görev yerlerini söylemeyeyim çünkü diyecekler ki hep bize hücum ediyor, vuruyor, şey yapıyor. Onları söyleyeyim. Ya benimle mücadele ettiler. Başörtüsü konusunda niye şey yapıyorsunuz? Mücadele edenler hocalar. Düşünebiliyor musunuz? Peki bizim ne zararımız oldu, onların ne karı oldu? Peki bunu yaptık da bize bir şey diyen oldu mu? Hayır. Yani bir şeyi Allah rızası için yaptığınız zaman işte Cenab-ı Hakk'ın yardımını orada buluyorsunuz. Şimdi diyor ki Allahü Teala فَطَّلَ mücahidine bi اَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ malını da canını da ortaya koyacaksın kardeşim. Öyle malın, canın Allah'ın dininden daha şeyse, değerliyse o zaman sen kaybedersin cihadı. Malıyla canıyla cihat yapanları Allahü Teala faziletli, üstün kılmıştır. Kime? Alel kaidine derece, oturanlara derece bakımından üstün kılmıştır. Oturanlar kafir mi? Yok, değil. Değil. Niye? Ve kullen vaadallahu'l husna. Allah hepsine de güzel sonuçlar vaat etmiştir. Ama bunun alacağı başka, onun alacağı. Herkes çalışmasına göre alır. Ve faddalallahu'l mücahidine alel kaidine ecren azima. Allah mücahitleri oturanlara üstün kılmıştır. Büyük bir ücretle, büyük bir karşılıkla. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Biz onları sürekli yaşıyoruz. Derecatim minhu, kendinden verdiği derecelerle. Ve mağfireten ve rahme. Hem bir mağfiret hatalarını örtüyor, bizim dünya kadar şey var. Hem de ikramda bulunuyor. Ve kânallâhu gafûrar rahîmâ. Allahü Teala hataları çokça örten ve çokça ikramda bulunandır. Yani sizin Allah'a güveniniz olacak. Allah'a güveniniz olduğu zaman mesela bir ayette de ne diyor Allahü Teala? وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ devamı neydi? لَنَهْتِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Bizim yolumuzda cihad edenleri elbette ki bizim yollarımıza yönlendiririz. Şimdi hep şey yapıyorlar, kıskanıyorlar şu Süleymaniye Vakfı'nın başarısını. Yani Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Yani biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'den metodunu çıkarıp Kur'an ayetleriyle problem çözen, Kur'an'la Resulullah'ın uygulamaları arasında tam bir uyumu sağlayan, tarihte bir başka çalışma var mı Fatih, sen bu konuda şey yapıyorsun? Şey bastı oraya. Millet de duysun ne dediğini, sadece ben duymayayım yani. Mutlaka vardır ama kayıtlarda yok şu an. Yani bizim bildiğimiz yok değil mi? Evet. Bu ne kadar büyük bir ikramdır. Ve İslam alemin büyük büyük problemlerini Allah'a şükür çözmek nasip oldu. Şimdi şeye geliyor, mesela Ramazan geliyor, gerçi her gün bizim takvimimiz yayınlanıyor. Kutup noktasından kutup noktasına. Şimdi siz Kuzey Kutup'ta yaşayan insanları düşünün. Güneş batmadan iftar ediyor adamlar. Çünkü beyaz geceler başlıyor 45 dereceden itibaren. Ve uzun uzun gözlem yapanlar çok iyi öğrenmişler ki, işte iki hafta önce oradaydım. Tamam. Bütün şeyleri şey yapmışlar, akşamın başladığını tabii şartlardan hemen anlıyorlar. Mesela Fikret Hekim diyor ki, görüyorum güneş orada ama bakıyorum hiç. Perde arkasındaki bir şey gibi. Çünkü Allah geceyi ayrı bir varlık olarak yarattığı için güneş orada var ama perdenin arkasında gibi. Demek ki bakın, Allah yolunda cihad ederseniz, mesela ben şahsen şükür için söylemek istiyorum. Bana şu bulunduğumuz, yani şu anda olduğumuz şartları dünyanın hiçbir şeyiyle, neyi teklif ederlesinler hiçbir şeyde değişmem. Allah'a çok şükür problem çözen, sonuçlara ulaşan ve evrensel bir etkiye sahip olan bir şey nasip etti. Yani cihat ettiğiniz zaman Cenab-ı Hakk'ın verdiğini hiç kimse vermiyor. Peki deracati minhu, Allah tarafından verilen dereceler, başkasından alınan değil. Ve mağfireten ve rahmet. Sadece Allah'ın hataları örtmesi. Tabii ki dünya kadar hatamız, yanlışımız elbette, yani bir şey olmaz mı? Ama Allahü Teala örtüyor üstünü. Ve ikramda bulunuyor ayrıca. Ve kânallâhu gafûrur rahîm. Allah çokça hataları örten, bağışlayan ve merhametli olandır. İkramda bulunandır. Şimdi bir de şey var. Mümin ama vazifesini yapmayanlar var. Diyor ki Allahü Teala: İnnellezîne teveffâhumul melâiketu zâlimî enfusihim. Kendilerine karşı yanlış yapan, yani yanlış davranışlar yapıyor. Ya tamam yapsak ama iyi. Mesela o zaman bazı arkadaşlar şöyle diyordu, o şey zamanında, yani 28 Şubat döneminde mücadele ettiğimiz herkes bildiği için. Ya Abdülaziz Hoca, işte biz de aynı şey yapmak istiyoruz ama viran olası, hanede evladı iyal var. Yani işimizden gücümüzden olmak istemiyoruz, çoluk çocuğu neyle besleyeceğiz falan. Ben de diyordum ki vallahi benim mamur olası hanede onları yaratan var. Onları viran olası diyor, ben mamur olası diyorum. Evladı yer, onu yaratan var ya. Sen yaratana güvenin yok mu? Efendim, İnnellezîne teveffâhumul melâike zâlimî enfusihim kâlû fîmâ kuntum. Yani kendilerine karşı yanlış yapanlar, biliyorlar, farkındalar. Allahü Teala onlara melekler onların ruhlarını aldıkları zaman şöyle diyecekler. Ruhlarıyla konuşuyorlar tabii, vücutla değil. Neredeydiniz diye soracaklar. Kâlû künnâ müstad'afîne fil ard. Ya biz de yani o bulunduğum, ya yaşadığımız yerde bizi güçsüz hale getirdiler. Ya işte ne yapalım yani, yapsaydık işimizden olacaktık, çoluk çocuk aç kalacaktı. İşte o manada, işte az önceki şey gibi. Ne diyecek melekler? اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا ف۪يهَا. Allah'ın toprağı geniş değil miydi? Başka yere gitseydiniz, hicret etseydiniz. فَاُولَٰيكَ مَأْوَاهُمْ cehennem. Bunların varacakları yer cehennemdir. O kafir değil bunlar. Yani gidip orada cezalarını çekecekler. Müşrik değillerse tekrar cennete gireceklerdir. Vesaet masira, ne hale gelmektir o? Yani nerede, hangi makamları, hangi mevkileri işgal ediyordun? Geldin cehenneme. İllel müstad'afîne minel ricali vel insâ. Ama gerçekten güçsüz bırakılmış, bütün imkanları elinden alınmış kadın ve erkekler de var tabii. Onlar hariç. Yani kendi istikbalini, kendi geleceğini düşünüyor. Ya tamam, yani elbette, yani biliyoruz faiz haram ama başlıyor bir sürü şeyler. Biliyorsunuz 2005'e kadar faiz haramdı. 2005'ten sonra artık faiz haram olmaktan çıktı. Bugün herkes gırtlağına kadar faizin içinde. Çünkü hocaları fetvalarını veriyor. Evet. Niye efendim? Ya öyle ama işte dünya şartlarını biliyorsunuz. Ya şimdi biz şimdi dünya şartları içerisinde Türkiye'de şöyle şöyle karar olur mu? Kardeşim sen Allah'a laf mı öğretiyorsun? Demek ki Allah bilmiyor ha? İşte niye sen, işte bak Allah bilmiyor meselesi burada işe yarar. Allah sistemi gayet iyi bilir. Sen tutuyorsun, bu konularda Cenab-ı Hakk'ın kitabına güvenmiyorsun ama kadercilik hesabına geliyor. Çünkü faturayı Allah'a keseceksin ya, başarısızlığın faturasını Allah'a kesmek için kaderci olmak lazım. Ne yapalım? Kaderim bu. Hani size zaman zaman söylüyorum ya, birisi hırsızlık yapmış gitmiş şeye, karakola. Komutan sormuş, niye çaldın? Ya komutan, benim elimde ne var ki? Benim kaderim buymuş. Komutan diyor ki, ya kusura bakma diyor. Ben de işte öyle bir boş bulundum, sordum yani. Benimki de iş mi? O da büyük bir zevkle oturuyor orada. Oh be, başardık. İçeri giriyor, bir sopa alıp geliyor, başlıyor bu vurmaya. Komutan ne yapıyorsun? Ben ne yapayım? Benim elimden ne gelir? Benim kaderim de bu. اِلَّا الْمُسْتَضْعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَى وَالْوِلْدَانِ İşte çocuklar, kadınlar, erkekler, bunlardan gerçekten güçsüz hale getirilmiş olanlar vardır. Yani bir yapacakları bir şey. لَا يَسْتَطِعُونَ حِيلَةً Bir çıkış yolu bulamıyorlar. Arıyorlar ama bulamıyor. Bunlar hariç. وَلَا يَهْتَدُونَ سَب۪يلًا Yani bir yoldan çıkma imkanı elde edemiyorlar. فَاُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ وَنْ يَعْفُ عَنْهُمْ İşte onlar, belki Allah onları bağışlar. Belki bağışlar diyor. Evet. Ve kâne Allahu afuven gafûra. Allah çok affeden ve çok mağfiret edendir. Şimdi şu şeye bu Âl-i İmrân suresinin 165-166. Ayetlerini bir açalım da konuyu biraz daha. Bak, şimdi yine Uhud Savaşı ile ilgili bu ayetler. Yani Müslümanlar Resulullah'ın emrini dinlemedikleri için zor duruma gelmişler. Allahü Teala orada diyor ki: "Evelemme asabetkum musibetun kad asabtum misliha." Yani şimdi başınıza bu musibet geldi, bu sıkıntı geldi diye. Zaten siz onun iki katını vermiştiniz Mekkelilere. Yani hem o kadar adam öldürmüştünüz, hem de esir alıp gelmiştiniz. قُلْتُمْ اَنَّ هَذَا Bu da nereden diyorsunuz? قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ O sizin kendinizden kaynaklanıyor. Görevinizi yapmadınız, bu hale geldiniz. Bitti. Burada ezelden yazılan bir şey var mı? اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Kadir ne demekti? He? Ölçü koyan. Yani kaderi koyan. Kader neydi? Ölçü. Allah her şeyin ölçüsünü koyandır. Peki bizde kaderi ne yapıyorlar? Ölçüsüzlük değil mi? Allah'ın önceden belirlediği hayat. O zaman Allah'a alim derken zalim dediklerinin farkında değiller. Cennete giden hak etmeden gidiyor, cehenneme giden de hak etmeden gidiyor onlara göre. Ondan sonra diyor ki: "Ve ma asabekum yevmel takal cem'an fe bi'iznillah." O iki ordunun karşılaştığı günü başınıza gelenler Allah'ın onayıyladır. Allah Bedir'de onaylamadığı için Müslümanlar galip gelmişti ama Allah onaylar. Yani Allah onun onayı olmadan hiçbir iş meydana gelmez. Ve li'alemel müminin bir de Allah müminleri bilsin diye bak. Müminleri bilsin. Allah bilsin diye bak kaç kere tekrarlandı değil mi? Ve li'alemel lezine nafaku münafıkları da bilsin diye. Bir şeyle karşı karşıya gelinceye kadar herkes atar tutar. Ama yüz yüze geldiğin zaman bakarsın ki millet geri şey yapmaya başlamış. Evet. Şimdi son olarak şu 5. surenin 93. ayetini açalım. Yani Maide suresi. Şimdi burada cihadın nasıl zor şartlar altında olduğunu Allah bize gösteriyor. Bundan önce içkiden, uyuşturucu maddelerden bahseden, işte puta tapmaktan, ne bileyim, şans oyunlarından bahseden ayetler var ama yani tabii bu çok aynı zamanda genel bir hüküm burada anlatılan. Bak burada diyor ki Allahü Teala, Diyelim ki işlediğiniz bir günahtan tevbe ettiniz. Mesela içki içiyordunuz, tevbe ettiniz. Uyuşturucu kullanıyordunuz, tevbe ettiniz. Ya da dediniz ki tamam ben Allah rızasına aykırı hiçbir şey yapmayacağım. Şimdi karşınıza neler çıkacak bakın. لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاهُمْ ف۪ي مَا طَعِيمُوا İnanan ve iyi işler yapanlara bir günah yoktur. Daha önce tattıkları şeylerden dolayı. Uyuşturucu almış olabilir, alkol de içmiş olabilir, faiz de yemiş olabilir, başka şeyler de yapabilir. Ama tevbe etti. Artık kendisini haramlardan korudu ve iyi işler yapmaya başladı. Ama idamet takav, kendisini korumaya devam ettiği sürece en küçük gevşeklik yok. Yani temel gibi tu diyeceğim yok. Biliyorsunuz değil mi? Bir şeye minareye çıkmışlar. Minarenin kapısı kapalı. Ya aşağı inecekler. Ne yapalım lan? Birimiz buradan elimizle minarenin şerefesinden tutarım, öbürü ayağım onun ayağından tutsun, öbürü de onun ayağından tutsun, aşağıya inelim. Şimdi ilk önce temel şey yapıyor. Sonra ikincisi onun ayağından, üçüncüsü onun ayağından tutmaya inerken temelin eli artık dayanamaz hali. O uşaklar sıkı durun, tu diyeceğim diyor. Burada tu demek yok yani. Bu yola girdin mi tu demek yok. Devam edeceksin, tamam mı? Cihat o işte. Tu diyeceğim falan yok. En küçük gevşeklik yok. Yoluna devam edeceksin. Diyor ki burada şeye devam ettikleri sürece diyor. Kendilerini korumaya devam ettikleri sürece. Ve âmenû imana da, inançlı olmaya da devam ediyorlar. Şimdi bazıları bakıyorsunuz ki sıkıştıkları zaman Cenab-ı Hakk'a karşı güvensizlik göstermeye başlıyorlar. Ha şimdi benim başıma nereden geldi? İşte Allah benim yüzüme bakmıyor falan. Kardeşim Allah herkesi imtihandan geçirecek. Öyle şusu busu yok. Her türlü olayla yüzde geleceksin. Bunun yolu yok. Zengin de olursun, fakir de olursun, çok iyi konumda olursun, çok kötü konumda olursun. Herkesin başına gelen bu. Gelir. Şöyle ya da böyle. Gelir. Tabi herkesin kendi şartlarına göre şey yapar. Ve amel ve amelus salihat inançlı olmaya ve iyi işler yapmaya devam edecek. Thumme takav yine kendini haramlardan koruyacak ve amenu yine inançlı olmaya devam edecekler. Thumme takav yine kendini koruyacak. Ne demek? Demek ki her adımda her zaman karşına günah imkanları çıkacak. Karşına yanlış şeyler yapma imkanları çıkacak. Koruyacaksın, koruyacaksın. Peki ondan sonra ya artık yoruldum, bıktım. Yok, yorulma, bıkma yok. Ve ahsenu ondan sonra da davranışlarını güzelleştirecektir. Öyle şey yok. O yıprandıktan sonra adam olacaksın. Bak şimdi şu önümde bir tane şey var. Masa var değil mi? Bu masaya bu hale gelinceye kadar ağaç ne kadar yıpranmıştır? Düşünün bakayım. Ağacı yıpratmadan böyle bir masa yapabilirler miydi? İşte o yıpranmalar da insanı yetiştirir ve olgunlaştırır. Bütün o şeylerden, imtihanlardan geçtikten sonra olgunlaşır ve artık ahsenu, artık güzel davranmaya başlarsınız. Artık içinizde iyice yoğrulmuştur, artık iyi pişmiş insan olursunuz. Olaylar karşısında iyice pişersiniz, artık güzel davranmaya başlarsınız. Vallahu yuhibbul muhsinin Allah güzel davrananları sever. Şimdi Allahü Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şey yapıyor. Yine mesela Ali İmran suresi 159. ayete gelirsek orada bakın Resulullah nasıl iyi davranıyor. Ne kadar sıkıntılardan geçtiğini çok iyi biliyorsunuz değil mi Resulullah? Yani o da geç, herkes geçecek. O da geçti. Bak diyor ki burada Ali İmran 159'da فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah'ın sana yaptığı ikramla onlara karşı yumuşak davrandın. Yani o insanlara karşı iyi davranmaya gayret eder, Allah'ın emrine uymak istersen Allah senin önüne imkanları açar, yardım eder. Yani bu kadar sıkıntılardan geçtikten sonra sertleşmek yok. İyice yumuşayacaksınız. İşte bize örnek olarak Resulullah'ı gösterdiği için Allah'ın yaptığı ikramla sen onlara yumuşak davrandın diyor. Velev kun tefazzan galizal kalbi. Yani böyle sert, katı kalpli olsaydın lenfaddu min havlik, senin çevrenden de ağır giderlerdi. Böyle şey yok. Aynı zamanda bütün o şeylerden geçtikten sonra artık iyice yumuşamış, iyice pişmiş, iyice olgunlaşmış bir kişi olarak insanlara iyi davranacaksın. Ondan sonra ne diyor? Fa'fu anhum. Onların hatalarını görme. Hata ararsan herkes de var. Aramayacağız. Ve estağfir lehum. Onların bağışlanması için Allah'tan mavi arabise bu adamı affet diye dua et. Ve şavirhum fil emr. Bu konuda bu dinin yaşanması ve yayılması konusu onlarla istişare et. Müşavirede bulun. Yani ayetleri birlikte değerlendirin. Ha, o arada da onları da yetiştirmiş olursun. Feyda azemte, ama bir konuda da karar verdin mi fetevekkel alellâh, o zaman Allah'a güven. Karar verdin, Allah'a güveneceksin. İnne Allah yuhibbul mütevekkilin, Allah kendisine güvenenleri sever. Şimdi sonuç. Şimdi anladık mı cihat neymiş? Bir müminin hayatının en önemli olayıymış, değil mi? Olumsuzluklara karşı mücadele. Bu olumsuzluklar savaş şeklinde olabilir. Kaçmayacaksın. Bu olumsuzluk efendim maddi sıkıntılarla olabilir. Gevşemeyeceksin. Bu olumsuzluk çok zengin olmakla da olabilir. Dışarıdan insanlar zenginliği çok iyi bir şey zannederler. Zenginlik öyle o kadar yani gerçekten arzu edilecek bir şey değildir. Yani o malları, o insanları idare etmek çok ciddi bir sıkıntıdır. Bir de kendine hakim olabilmek çok zordur. Yani işin esası imtihansa şey arttıkça, imkanlar arttıkça sıkıntılar artar. O zaman demek ki durum ve şartlar ne olursa olsun en büyük mücadeleyi kendi nefsimize karşı veririz. Çünkü azıcık bir şey yaptığınız zaman, rahatladığınız zaman halk arasında bir söz vardır. Ayağıma yer edeyim, görsene neler edeyim derler. Birisi azıcık böyle kendisini güçlü hissettiği an bakarsınız ki çekilmez hale gelmiş. O değil. İşte en büyük mücadeleyi kendi nefsimize karşı veririz. Hiçbir zaman kendimizi bir şey zannetmememiz lazım. Allah rızası için, Allah'ın emirleri için uğraşmamız lazım. Hiç unutmayalım ki önümüze çıkan her şey birer imtihandır. Aile hayatı bir imtihandır, çocuk bir imtihandır, işimiz bir imtihandır, insanlar karşımıza çıkan insan, her şey imtihandır. Her olaya imtihanı kazanma arzusuyla yaklaştığımız zaman işte cihad etmiş oluruz. Çok sabırlı olmamız lazım. Sabretmemizi gereken şeyler var. Öyle patlamaya lüzum yok. Dayanamadım. Durdum. Dayanamadım değil. Dayanacaksın kardeşim. Dayanamadığın zaman sabırsızlık göstermişsindir. Dayanacaksın. O zaman Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği yardım ve desteği hiçbir yerde bulamazsın. Hem bu dünyada seni son derece mutlu eder. Durum ve şartlar ne kadar kötü olursa olsun Allah'a karşı iyi davrandığın için bir kere cennet gibi olur. Dışın ne olursa olsun. Allah-u Teala sana her zaman yardım ve destekte bulunur. En kötü şartları bile en iyi şekilde geçirirsin ve ahirette de büyük başarı elde edersin. Cenab-ı Hak cümlemize bunu nasip eylesin.